mały pakiet, trzyki drany gdzieś głęboko w kieszeni. Długa wyprawa ulicami miasta, klub, w którym nie musisz Bóg wie jak hajsem szastać. Chwila relaksu to twój odpoczynek w towarzystwie ziomów i fajnych dziewczynek. Czas płynie jak wózki na miedziance, telefon dzwoni, czas zakończyć tańce. Ostatni spacer, twoje przeznaczenie, nie zmienisz tego, ja tego nie zmienię. Ten patrol wyrósł jak z podziemi bestie, dowód osobisty, co robisz te kwestie. Gdzie, co, jak, niewygodne pytania, węszą wąchacze, czas przeszukania. Wywąchali, co chcieli, mały pakiet przykitrany gdzieś głęboko w kieszeni. Jeden dzień, jedna noc, jedno słowo, jeden krok, jeden pomysł, jeden dotyk, jeden strzał, jedna myśl, jeden człowiek, jeden wybór, jeden raz, wszystko może zmienić wszystko. Jeden dzień, jedna noc, jedno słowo, jeden krok, jeden pomysł, jeden dotyk, jeden strzał, jedna myśl, jeden człowiek, jeden wybór, jeden raz, wszystko może zmienić wszystko. Wybrany abonent wciąż pocztą dowitał, pojechał do centrum, ale tam też była lipa. Dowiedział się, że grany jest przypał, ktoś odpowiedział, kiedy ktoś inny pytał. Ostatnią szansą był brat jego dziewczyny, małolat, który też lubił jarać franciny. Wydzwonił typa, trafił go na imprezie. Gość powiedział, że podzieli się tym, co wziął w kieszeń. Za pół godziny na jednej z ulic miasta, niedaleko klubu, w którym nie trzeba hajsem szastać na ustawce. Wymieni hajs na samarkę, skitra dobrze i spokojnie wróci na hajzel. Do ziomka wpadnie i zjarają to ze szkiełka. Teraz zapierdala z puta, żeby sort odebrać. Chyba wiesz, jaki jest dalszy historii przebieg. Tajnosy, przeszukanie i małolat na glebie. Jeden dzień, jedna noc, jedno słowo, jeden krok, jeden pomysł, jeden dotyk, jeden strzał, jedna myśl, jeden człowiek, jeden wybór, jeden raz, wszystko może zmienić wszystko. Jeden dzień, jedna noc, jedno słowo, jeden krok, jeden pomysł, jeden dotyk, jeden strzał, jedna myśl, jeden człowiek, jeden wybór, jeden raz, wszystko może zmienić wszystko. Zwykle nie mógł stać rano, późno kończył wieczór. Nie dogadał się z mamą, luźno błądził, grzeszył wciąż. Wierzył, że gdy zechce, może mieć świadectwo, że szczęście samo wpadnie jak z tą panną w łóżku. Kwestia gustu, mówił, nie chciał iść do pracy, to ten ustrój niższy, więc powinien płacić. Nie chciał tracić wolności, której nie rozumiał. Generował koszy, woził się po klubach, puszczał skuna w obieg za 3-0, proste. Rura, spiral, drobcy, testosteron z kioksem. Był złym chłopcem, kłamał, lubił to ryzyko, pieprzył ludzki dramat. Nie dawał za friko, aż dziś kiedyś znikąd. Metalik Ford Focus bił się w trawnik, men, gdzie stał on przy bloku. Wyszło 4 chłopów na masę kajdanki. Tylko widział w rogu twarz córki, żony, matki. Jeden dzień, jedna noc, jedno słowo, jeden krok, jeden pomysł, jeden dotyk, jeden strzał, jedna myśl, jeden człowiek, jeden wybór, jeden raz, wszystko może zmienić wszystko. Jeden dzień, jedna noc, jedno słowo, jeden krok, jeden pomysł, jeden dotyk, jeden strzał, jedna myśl, jeden człowiek, jeden wybór, jeden raz, wszystko może zmienić wszystko. One,